Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie zapomina o pomocy frankowiczom, mówi w Polskim Radiu wicepremier Morawiecki, ale dodaje, że mogą dochodzić swego także w sądach. Co najmniej 12 ofiar osunięć ziemi na popularnej wśród turystów indonezyjskiej wyspie Bali. Do obiegu wchodzi dziś nowy banknot o najwyższym w historii nominale 500 zł. Rząd nie zapomniał o osobach, które borykają się z problemem spłaty kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach, zapewnia w Polskim Radiu wicepremier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie podkreśla, że mogą oni sami dochodzić swoich praw w sądach. Minister Rozwoju i Finansów odniósł się w ten sposób do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił dziś w Jedynce, że frankowicze powinni zacząć samodzielnie walczyć w sądach, bo rządzący muszą brać pod uwagę dobro całej gospodarki. Wicepremier Morawiecki podkreślił, że są wszelkie podstawy, by taką walkę podjąć. Zostało zidentyfikowanych wiele tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli sposobów zapisu umów dla frankowiczów, które są niedozwolone i w takich przypadkach bezwzględnie powinny sądy egzekwować również realizację tych zapisów umów wobec banków. Mateusz Morawiecki dodał, że opracowywane nowe przepisy skłonią banki do pomocy frankowiczom. Teraz pan prezydent zaproponował ustawę, która jest procedowana w Sejmie, która ma znacząco ulżyć frankowiczom poprzez przede wszystkim spready. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje również nad podniesieniem wymogów kapitałowych na kredyty we frankach szwajcarskich, co dodatkowo też powinno skłonić banki bardzo zdecydowanie do pomocy frankowiczom. W związku z tym to nie jest tak, że tutaj o czymkolwiek zapominamy. Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że gdyby zaproponowana przez prezydenta ustawa o frankowiczach weszła w życie, kosztowałaby banki prawie 67 miliardów złotych. Ekonomiści twierdzą, że mogłoby to doprowadzić do kryzysu finansowego. Co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku osunięć ziemi na popularnej wśród turystów indonezyjskiej wyspie Bali. Kilka osób jest rannych, zniszczonych zostało wiele domów, informuje Indonezyjska Agencja do Spraw Klęsk Żywiołowych. Ziemia osunęła się na 3 miejscowości w górskim obszarze rejonu Bangli, w północnej części wyspy. Przyczyną był utrzymujący się od kilku dni ulewny deszcz. Z obszarów dotkniętych kataklizmem ewakuowano mieszkańców. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach na Bali spodziewane są kolejne ulewy. Indonezyjskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów, że może dojść do powodzi i kolejnych osunięć ziemi. Słynąca z białych plaż Bali jest najczęściej wybieraną przez turystów wyspą Indonezji. To najwyższy w Polsce nominał. Dziś wchodzi do obiegu banknot 500 złotowy. Widnieje na nim król Jan III Sobieski. Jest nieco większy od 200 złotówki, ale zbliżony do banknotów, które zwykle mamy w portfelach, mówi Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego. One są bardzo podobne w swoim charakterze do znanych banknotów serii Władcy Polscy. Kolorystyka banknotu jest utrzymana w takich barwach niebieski, bordowy i szaro-brązowy. Na stronie odwrotnej przedstawiony jest orzeł Jana III Sobieskiego i pałac w Wilanowie. 500 jest bardzo dobrze zabezpieczona, zapewnia Jerzy Dziemidowicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Banknoty 200 i 500 różnią się wyraźnie od pozostałych serii. Przede wszystkim nitką okienkową, zabezpieczeniem dla niewidomych, zabezpieczeniem farbą zmienną optycznie. Ona jest też na banknotach 50 i 100 zł, natomiast na 200 i 500 jest to wyższej generacji zabezpieczenie. A dzięki produkcji mniejszej liczby banknotów na potrzeby rezerw NBP zaoszczędzi blisko 40 milionów złotych rocznie. Jest wstępne porozumienie Watykanu i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie mianowania w tym kraju biskupów Kościoła katolickiego. Do tej pory odbywało się to głównie za przyzwoleniem komunistycznych władz, bo tak zwany chiński kościół patriotyczny nie uznaje zwierzchnictwa papieża. O przełomie w rozmowach obydwu stolic poinformował biskup Hongkongu kardynał John Tong Hon. Z jego informacji wynika, że to papież ma podejmować ostateczną decyzję w kwestii wyświęcania biskupów Kościoła katolickiego w Chinach. Nominacje wciąż będą zatwierdzane przez organy chińskiego państwa. Formalne nadanie prawa weta papieżowi może oznaczać przełom w relacjach Chin i Watykanu, które obecnie nie utrzymują ze sobą oficjalnych relacji dyplomatycznych. Zbliżenie ma jednak także swoich krytyków, którzy zwracają uwagę na pogarszającą się w ostatnich latach sytuację chrześcijan w Chinach, którzy nierzadko cierpią represje ze strony lokalnych władz. Kardynał Tong poinformował, że 7 biskupów, którzy zostali wyświęceni w Chinach bez zgody Watykanu, napisało już list do papieża Franciszka, w którym okazali skruchę. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

jak jego. Nawet za rok, nawet za sto kochać go nie przestanie, bo tylko wie, ona to wie, jak niedobrze być samej. Pan szuka kogoś, kto chce, do końca chce do niego się poprzytulać. Bądźmy się w pary, kochajmy się. Kochajmy się, bądźmy się w pary. A pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęli. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Tak dopełnia się marzeń. To nie jest tak, to nie jest tak, że ogień nie parzy. Więcej ni mniej, więcej ni mniej, swoje życia skrzyżujmy. Bądźmy się w pary, kochajmy się. Panią podzielę. Piętnaście lat temu przez 16 tygodni zespół Kult namawiał do łączenia się w pary i kochania się. Najwyższa pozycja 8. U nas pora na płytę tygodnia. Przypomnę, że to Samfa i Process. Samfa był gościem Trójki kilkanaście tygodni temu. Nagrał nawet dla nas sesję w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Introwertyk, powiedziałbym tak. Bardzo zamknięty w sobie człowiek, niewiele mówi. Otwiera się dopiero, kiedy usiądzie przy fortepianie. Tak było w Osieckiej. Jego płyta jest mocno autobiograficzna. Opowiada o przeżyciach z ostatnich lat. Nie były to przeżycia łatwe. W pewnym sensie próbuje poskładać sobie swoje życie na nowo. I o tym też jest ta płyta. 71-335 to numer dla tych, którzy chcieliby mieć na własność egzemplarz tego niewątpliwie wybitnego albumu. Prison, then I am your prisoner.

wiemy tego na pewno, ale możemy się domyślać, co przyciągnęło Toriemus do piosenki grupy Stranglers. Pewnie tytuł, który potraktowała jako autobiograficzny. Na liście przebojów trójki 24 tygodnie i najwyższa pozycja druga. Wtedy w notowaniu 1043 to już było troszeczkę w dół, ale na piątym miejscu bardzo wysoko YouTube. Przypomniałem cztery nagrody Grammy dla Amy Winehouse w pierwszej godzinie dzisiejszej LP Trójki. Dostałem od razu burę od naszego słuchacza, który przypomniał, że kilka lat później Robert Plant dostał aż 5 nagród. Owszem, dostał. Dostał wprawdzie w duecie, czyli dostał tylko 2,5 nagrody, bo drugie 2,5 wzięła Alison Krauss, ale odnieśmy się do tego w kontekście listy przebojów programu trzeciego. Jeden utwór Planta i Alison Krauss pojawił się na liście po raz pierwszy w styczniu roku 2008, a za 2 minuty będzie w 10:30. Robert Plant z Alison Krauss, tylko jedna pozycja w archiwum listy przebojów programu trzeciego. Natomiast solowego Planta, nie mówiąc już o duecie z Jimmy Page'em czy zespole Led Zeppelin, jak wiemy, bardzo wiele. Przypomnę, że dziś poświęciliśmy się śledzeniu we fragmentach notowania 1043 listy przebojów programu trzeciego. I znaleźliśmy także Alanis Morissette. This would have happened if you weren't so wise beyond your years. I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Fast forward to a few years later, and no one knows except the both. just to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Być może to bardzo osobista refleksja, choć z rozmów z przyjaciółmi wychodzi na to, że nie tylko moja własna. Czasami niektórzy artyści i ich piosenki, ale także sami artyści wydają się być ścieżką dźwiękową pewnej epoki. Epoki, której oczywiście już nie ma. I tak jest w moim przypadku, jeżeli chodzi o Alanis Morissette. Następny utwór wymaga pewnego wstępu. To był 11 września roku 2001. Na lotnisku Kennedy'ego samoloty oczywiście nie startowały. W jednym z nich siedział Paul McCartney. Musiał wysiąść, musiał wrócić do Nowego Jorku, którego ulicami w te niezwykłe, trudne dni spacerował. I tak powstała piosenka Freedom. Trafiła też na listę przebojów Trójki. This is my right. Right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer. Paul McCartney i Freedom. 10.40 i to pora na premierę. Polską premierę nowego, pierwszego oficjalnego singla z 8. płyty J.K.'a, czyli Jamiroquai'a. Wraca, nie wiem już po raz który, okazuje się, że ma swoją publiczność. Jego dwa pierwsze koncerty pod koniec marca w Paryżu i w Londynie sprzedały się w, uwaga, 60 sekund. Współczesne możliwości internetowe na to zdecydowanie pozwalają. Przejrzałem koncerty letnie. Najbliżej nas będzie w lipcu w Ostrawie. To dla zainteresowanych. A moje wspomnienie z Jamiroquai'em z jednego z warszawskich festiwalów było takie, że on był headlinerem koncertu, występował jako ostatni, ale przed nim na scenie pojawił się Plan B. I Jamiroquai przez cały koncert stał, obserwował i widać było, że zazdrości młodszemu koledze i energii, i tego, jak zdobywa publiczność. No i potem wspiął się na wyżynę. Rzeczywiście, wydaje się, że Jamiroquai powinien wrócić, szczególnie z taką piosenką. Cloud Nine, tak nazywa się pierwszy oficjalny singiel z 8. płyty artysty Automaton. Cloud Nine, nowy singiel Jamiroquai'a. To była polska premiera w LP Trójce. To oczywiście będzie też propozycja do listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, że głosujemy na 10 dowolnych utworów, które są w naszym zestawie do 12, czyli jeszcze przez godzinę i 15 minut. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Bardzo różnych, choć w niektórych wypadkach wyglądających już znajomo. Powraca chociażby znany ekranowy superbohater w wersji szczególnej. Lego Batman film to pełna gagów i humoru przygodowa animacja dla całej rodziny. A w wypadku tej produkcji im mniej wie się o niej przed seansem, tym więcej niespodzianek i przyjemności oglądania w trakcie. John Wick 2 to kolejny powrót, tym razem super zabójcy. Więcej więc tu akcji i strzelanin dla fanów niezobowiązującego kina sensacyjnego i oczywiście Keanu Reevesa. Zbliżają się walentynki, to i w kinie znajdzie się miejsce na miłosne uniesienia. Udało się raz przyciągnąć masową publiczność, to i w tym wypadku producenci ponawiają próbę. Tym razem poznamy ciemniejszą stronę Greya i kolejny raz mamy szansę spotkać się ze znanymi już z kina bohaterami. Znacznie bardziej serio do uczuć i związków podchodzi w swoim pełnometrażowym dokumencie Erik Gandini. Jego szwedzka teoria miłości obala mit szczęśliwej Skandynawii. Szwecja to może zamożny i przyjemny do życia kraj, ale w kategoriach szczęścia osobistego już niekoniecznie. Obserwacje i postawione tu diagnozy społeczne będą zaskakujące, a dla niektórych może nawet szokujące. Z kolei od naszych południowych sąsiadów mamy komediodramat Nauczycielka. Ceniony nie tylko w Czechach Jan Schrebejk obserwuje w nim zależności społeczne i partyjne, typowe dla czasów komuny, a miejscem obserwacji staje się szkoła podstawowa. Nagrody na festiwalach potwierdzają klasę filmu, w szczególności świetne aktorstwo. Bohater dramatu Soy Nero to Meksykanin urodzony w Stanach Zjednoczonych, który zostaje deportowany do kraju przodków. Nie rezygnuje jednak z marzenia o amerykańskim obywatelstwie. Przekracza nielegalnie granice i wstępuje do armii. Tylko czy to wystarczy, by przełamać nieufność i uprzedzenia? Nieoczekiwanie, bo przecież film powstawał wcześniej, Soy Nero wpisuje się w bieżącą politykę amerykańską i wynikające z niej ludzkie dramaty. Ze skompromitowanego w kinie po raz kolejny tak zwanego amerykańskiego snu w dosłownie oniryczne fantazje przeniesie nas Cmentarz Wspaniałości. To kolejny film azjatyckiego reżysera Apichatponga Verasethakula, bez wątpienia ulubieńca festiwalowej publiczności i przypomnę kilka lat temu laureata Złotej Palmy w Cannes. Od snu się tu zaczyna, bo główna bohaterka opiekuje się w szpitalu żołnierzami pogrążonymi w tajemniczej śpiączce. To jednak tylko punkt wyjścia do coraz bardziej fantastycznych i niejednoznacznych historii. Dodajmy pełnych metafor i odniesień do sytuacji społeczno-politycznej w Tajlandii. Dla fanów kina spod znaku Nowych Horyzontów. Ostatnią z dzisiejszych premier, To tylko koniec świata, wyreżyserował kolejny ulubieniec festiwali, wciąż młody, zaledwie 27-letni i na pewno zdolny Xavier Dolan, trzymająca w napięciu psychodrama w kinie, a wywołuje ją powrót młodego bohatera filmu do rodzinnego domu po 12-letniej nieobecności i jeszcze z niezbyt miłą dla wszystkich informacją. Ten film to przede wszystkim mistrzowski popis czołówki francuskich aktorów, bo w obsadzie naprawdę same gwiazdy. Nic więc dziwnego, że film zdobył Grand Prix ostatniego festiwalu w Cannes. To tylko koniec świata od dziś w repertuarze naszych kin. To tak dla ciekawskich utwór, którym tak zachwycał się Jamiroquai na swoim koncercie w Warszawie. Wtedy Plan B supportował właśnie tego artystę. Za 8 minut będzie 11. Wracamy na notowanie 1043 listy przebojów programu trzeciego. Szade. Next to me.